بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط الخامس، ويحتوي على سورتي الأعراف والأنفال. ننم بوت الأعراف. بوت الأعراف بن بوت مكية มีความยาวถึง206องค์การถือเป็นบทแรกที่ได้เล่าประวัติของบรรดาศาสดาไว้ค่อนข้างละเอียดและยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยืนยันถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพการตอบแทนความดีและความชั่วในตอนแรกของบทนั้นได้กล่าวถึงมุอ์จิซาตความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานและท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยืนยันว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นเป็นความโปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าสู่มวลมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องยึดเอาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตเพื่อพวกเขาจะได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องของนบีอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกเหตุที่เขาออกจากสวรรค์ลงมาสู่โลกนี้โดยได้ฉายภาพไปเห็นถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรมหรือระหว่างความดีกับความชั่วและแจ้งให้ทราบว่ามนุษย์ในโลกนี้นั้นมีศัตรูตัวฉกาจคืออิบลิสและบรรดาพรรคพวกของมันนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังได้แจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวนั่นก็คือจะเกิดโลกาภินาศหรือวันโลกดับหรือฉายเห็นถึงการโต้ตอบพูดจากันระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกทั้งนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่มนุษย์ทั้งมวลในโลกนี้เรื่องของบรรดานบีหรือศาสดาที่กล่าวรายละเอียดไว้ในบทนี้ก็คือนบีนูห์ฮูดซอลและลูตชุอัยบและมูซานอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างนักวิชาการหรือผู้รู้ที่ชั่วหรือผู้รู้ที่ดีและได้จบลงด้วยการยืนยันในเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เช่นเดียวกับการเริ่มต้นของบทเหตุที่ใช้ชื่อบทนี้ว่าบทอัลอารอฟก็เพราะว่าได้มีการกล่าวถึงกำแพงที่กั้นระหว่างสวรรค์กับนรกซึ่งกำแพงนั้นเรียกว่าอัลอารอฟนั่นเองอิบนุยูเรซได้รายงานจากฮุซัยฟะห์ว่ามีผู้ถามท่านนบีถึงผู้ที่อยู่บนกำแพงนั้นท่านตอบว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่มีความดีความชั่วพอๆกันความชั่วจึงทำให้เขาไม่ได้เข้าสวรรค์และความดีก็ทำให้เขาไม่ได้เข้านรกพวกเขาจึงต้องไปอยู่บนกำแพงที่กั้นระหว่างสองแดนนั้นจนกว่าอัลลอฮ์จะตัดสินพวกเขา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฟลามมิมซอด อัลฟลามมีมซอด กิตาบุนอุนซิลอิลัยกะฟะลายะกุนฟีศอดริกะฮะรจุมมินฮุลิตุนซิรบิฮิวะซิกรอลิลมุอ์มินีน คัมภีร์ฉบับหนึ่งซึ่งถูกประทานลงมาแก่เจ้าดังนั้นจงอย่าให้ความอึดอัดเนื่องจากคัมภีร์นั้นมีอยู่ในหัวอกของพวกเจ้าทั้งนี้เพื่อเจ้าจะได้ใช้คัมภีร์นั้นตักเตือนผู้คนและเพื่อเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย อิตตะบิอูมาอุนซิลอิลัยกุมมิรร็อบบิกุมวะลาตัตตะบิอูมินดูนิฮิเอาลิยาอ์กะลีลัมมาตะซักกะรูน พวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดแต่จงอย่าปฏิบัติตามผู้คุ้มครองใดๆอื่นจากพระองค์ส่วนน้อยจากพวกเจ้าเท่านั้นที่จะรำลึกได ้วะกัมมิกอรยะตินอะห์ลักนาฮาฟะจาอฮาบะซุนาบะยาตันเอาฮุมกออิลู และกี่หมู่บ้านแล้วที่เราได้ทำลายมันโดยที่การลงโทษของเรานั้นได้ไปยังหมู่บ้านในยามค่ำคืนหรือในยามที่พวกเขาพักผ่อนในเวลาบ่าย ฟะมาคานะดะอวาฮุมอิซจาอฮุมบะซุนาอิลลาอันกาลูอิน ไม่ปรากฏว่าพวกเขาวิงวอนขออื่นใดในขณะที่การลงโทษของเราได้มายังพวกเขานอกจากการที่พวกเขากล่าวสารภาพว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้อธรรมแน่นอนเราจะถามบรรดาผู้ที่ศาสนทูตถูกส่งไปยังพวกเขาและแน่นอนเราจะถามบรรดาศาสนทูตทั้งหลายด้วย فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ แน่นอนเราจะนำความรู้มาเล่าให้พวกเขาฟังและเราไม่เคยหายไปไหนเลย وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ และการชั่งในวันนั้นเป็นความจริงดังนั้นที่ผู้ใดตราชูของพวกเขาหนักชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะได้รับความสำเร็จ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ และคนใดที่ตราชูของเขาเบาชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ทำความขาดทุนให้แก่ตัวของพวกเขาเองเนื่องจากการที่พวกเขาอาจทำแก่บรรดาองค์การของเรา وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ และแท้จริงเราได้ให้พวกเจ้ามีที่พำนักอยู่ในผืนแผ่นดินและเราได้ให้มีขึ้นแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาเครื่องยังชีพในแผ่นดินนั้นส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั้นที่ขอบคุณ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ และแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้าแล้วเราได้ให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างขึ้นแล้วเราได้กล่าวแก่มลาอิกะฮ์ว่า จงคารวะแก่อาดัมเถิดและพวกเขาก็คารวะกันนอกจากอิบลิสเท่านั้นที่มันไม่ปรากฏอยู่ในหมู่ผู้คารวะกอละมามะนะอะกะอัลลาตัสจุดอิซอะมัรตุกกอละอะนะค็อยรุมมินฮุคอละกตะนีมินนาริวะคอละกตะฮูมินตีนพระองค์ตรัสว่าอะไรที่ขัดขวางเจ้ามิให้คารวะขณะที่ข้าได้ใช้เจ้า มันกล่าวว่าฉันดีกว่าเขาโดยที่พระองค์ได้บังเกิดฉันจากไฟและได้บังเกิดเขาจากดินกอละฟะฮบิตมินฮาฟะมายะกูนุลักอันตะตะกับบะรฟีฮาฟะคฺรุจอินนะกะมินัสซอฆิรีนพระองค์ตรัสว่าจงลงไปจากสวนนั้นเสียไม่สมควรแก่เจ้าที่จะทำโอหังในนั้นจงออกไปให้พ้นแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ที่ต่ำต้อย قال أنظرني إلى يوم يبعثون มันกล่าวว่าโปรดผ่อนผันให้แก่ฉันจนถึงวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพด้วยเถิด قال إنك من المنظرين พระองค์ตรัสว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกผ่อนผัน قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم มันกล่าวว่าด้วยเหตุที่พระองค์ได้ทรงให้ฉันตกอยู่ในความหลงผิดแน่นอนฉันจะนั่งขวางทางพวกเขาให้พ้นจากทางของพระองค์ท่านอันเที่ยงตรง ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ แล้วฉันจะมายังพวกเขาจากเบื้องหน้าของพวกเขาและจากเบื้องหลังของพวกเขาและจากเบื้องขวาของพวกเขาและจากเบื้องซ้ายของพวกเขาและพระองค์ท่านจะไม่พบว่า ส่วนมากในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้ขอบคุณ กอลอคจมินฮามัซอูมัมมัดฮูรอละมันตะบิอะกะมินฮุมละอัมละอันนะจะฮันนะมะมินกุมอัจมะอีน พระองค์ตรัสว่าจงออกไปจากสวนนั้นในฐานะผู้ถูกติเตียนและถูกขับไล่ข้าสาบานว่าผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ปฏิบัติตามเจ้าข้าจะบรรจุทั้งหมดให้เต็มนรกยานนำทั้งจากพวกเจ้าด้วย วายาอาดัมสกุนอันตะวะซอจุกัลจันนะตะฟะกุลามินไฮตุชิตุมาวะลาตะกรบาฮาดิฮิชชะจเราะตะฟะตะกูนามินัซซอลิมีน และพระองค์ตรัสว่าโอ้อาดัมเอ๋ยทั้งเจ้าและครูครองของเจ้าจงอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดแล้วจงบริโภคณที่ใดก็ได้ตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นแล้วเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้อาธรรม ฟะวัสวะซะละฮุมัชชัยฏอนลิยุบดิยะละฮุมามาวูริยะอันฮุมามินซาวอาติฮิมาวะกอลมานะฮากุมารับบุกุมาอันฮาซิฮิชชะจเราะติลลาอันตะกูนามะละกัยนเอาตะกูนามินัลคอลิดีน แล้วชัยฏอนก็ได้กระซิบกระซาบแก่ทั้งสองนั้นเพื่อที่จะทำให้ทั้งสองเผยสิ่งที่ถูกปิดบังแก่เขาทั้งสองไว้อันได้แก่สิ่งอันพึงละอายของเขาทั้งสองและมันได้กล่าวว่าพวกเจ้าของเจ้าทั้งสองไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองจากต้นไม้นี้เพราะอื่นใดนอกจากการที่เจ้าทั้งสองจะกลายเป็นมาลาอิกะห์หรือไม่ก็กลายเป็นผู้ยั่งยืนตลอดกาล วะกอซะมะฮุมาอินนีละกุมาละมินันนาซิฮีน และมันได้สาบานแก่ทั้งสองนั้นว่าแท้จริงฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่แนะนำเจ้าทั้งสอง ฟะดัลลาฮุมาบิกุรูفلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين และมันก็ทำให้เจ้าทั้งสองนั้นตกอยู่ในสภาพที่มันต้องการด้วยการหลอกลวงครั้นเมื่อทั้งสองได้ลิ้มรสต้นไม้นั้นแล้วสิ่งอันพึงละอายของเขาทั้งสองก็เผยให้ประจักษ์แก่เขาทั้งสองและเขาทั้งสองก็เริ่มปกปิดส่วนที่น่าละอายจากใบไม้แห่งสวนสวรรค์นั้นและพระผู้เป็นบานของพวกเขาทั้งสองจึงได้เรียกเขาทั้งสองโดยกล่าวว่าข้ามิได้ห้ามเจ้าทั้งสองเกี่ยวกับต้นไม้นั้นดอกหรือข้ามิได้กล่าวแก่เจ้าทั้งสองดอกหรือว่าแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูอันชัดแจ้งของเจ้าทั้งสอง กอลารับบานาฎอลัมนาอันฟุซนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิริน เขาทั้งสองได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของพวกเราพวกเราได้อาธรรมแก่ตัวของพวกเราเองและถ้าพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราและเมตตาพวกเราแล้วแน่นอนพวกเราก็จะต้องกลายเป็นผู้ที่ขาดทุน กอลาฮบิตูบาอฎุคุมลิบาอฎินอะดูวะละกุมฟิลอัรฎมุสตะกัรวะมะตาอุนอิลาฮีน พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลงไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าเป็นศัตรูกับอีกบางส่วนและในแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและสิ่งอำนวยประโยชน์สำหรับพวกเจ้าจนถึงระยะเวลาหนึ่ง กอลฟีฮาตะฮยูนวะฟีฮาตะมูตูนวะมินฮาตุคอรจูน พระองค์ตรัสว่าในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะมีชีวิตอยู่และในแผ่นดินนั้นแหละพวกเจ้าจะตายและจากแผ่นดินนั่นแหละที่พวกเจ้าจะถูกให้ออกมาอีก ยาบานีอาดัมกอดอันซัลนาอะลัยกุมลิบาซันวารีซออาติกุมวะรีชา ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงเราได้ลงมาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดสิ่งอันน่าละอายของพวกเจ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความสวยงามและเครื่องนุ่งห่มแห่งความยำเกรงนั่นคือสิ่งที่ดียิ่งนั่นแหละคือส่วนหนึ่งจากบรรดาองค์การของอัลลอฮ์เพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้รำลึก ยาบานีอาดัมลายัฟตินันนะกุมุชชัยฏอนกะมาอัคเราะจอะบะวัยกุมมินัลญันนะكما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยจงอย่าให้ชัยฏอนหลอกลวงพวกเจ้าเช่นเดียวกับที่มันได้เคยหลอกลวงพ่อแม่ของพวกเจ้าออกจากสวนสวรรค์มาแล้วโดยที่มันได้ถอดเครื่องนุ่งห่มของเขาทั้งสองออกเพื่อที่จะได้ให้เขาทั้งสองเห็นสิ่งที่น่าละอายของเขาทั้งสองแท้จริงมันและเผ่าพันธุ์ของมันมองเห็นพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้ามองไม่เห็นพวกมันแท้จริงเราได้บรรดาชัยฏอนเป็นเพื่อนกับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธา วะอิดาฟะอะลูฟาฮิชะตันกาลูวะจัดนาอะลัยฮาอาบาอะนาวัลลอฮุอะมะรนาบิฮากุลอินนัลลอฮะลายะมุรบิลฟะห์ชาอะตะกูลูนอะลัลลอฮิมาลาตะอ์ลัมู และเมื่อพวกเขากระทำสิ่งที่น่ารังเกียจพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราได้พบเห็นบรรดาบรรพบุรุษของพวกเราเคยกระทำมาแล้วแล้วอัลเลาะห์ก็ทรงใช้ให้พวกเรากระทำมันด้วยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงใช้ให้กระทำสิ่งที่น่ารังเกียจดอกพวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายแก่อัลเลาะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระนั้นหรือ กุลอัมรร็อบบีบิลกิสตوَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงใช้ให้มีความยุติธรรมและพวกเจ้าจงผินใบหน้าของพวกเจ้าให้ตรงทุกๆมัสยิดและจงวิงวอนต่อพระองค์ในฐานะผู้บริสุทธิ์ต่อศาสนาของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาแต่หนแรกนั้นพวกเจ้าก็จะกลับไป